Lexusa dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 9 minęła. Serwis Krzysztof Zyblewski. Potwierdzono 17 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zakażonych zostało 766 osób. Rząd rozważa kolejne ograniczenia, aby powstrzymać epidemię, za godzinę posiedzenie sztabu kryzysowego. Po dobrych informacjach z Włoch napływają kolejne o spadku liczby zachorowań, tym razem z Belgii. Najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe dla walki z epidemią koronawirusa, podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Według ostatnich danych zakażonych w Polsce zostało 766 osób, 8 z nich zmarło. Przed 9 resort poinformował o 17 nowych przypadkach. Rząd rozważa kolejne ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Powiedz, czy wiemy, kiedy mogą być wprowadzone nowe restrykcje i jak będą wyglądały? Wicepremier minister nauki Jarosław Gowin mówił na naszej antenie, że musimy toczyć podwójną wojnę, zarówno z epidemią, jak i o uratowanie polskiej gospodarki, a to wymaga, jak stwierdził, przyjrzenia się wariantom stosowanym przez inne państwa i zaostrzenia restrykcji w naszym kraju. Myślę, że racjonalnym będzie ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach. No w skrajnym przypadku na przykład w Wielkiej Brytanii ograniczono to do 2 osób, w Austrii do 5. Stoimy przed taką decyzją. Dzisiaj, tak jak codziennie, zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i zapewne tam te decyzje zapadną. Wicepremier powiedział, że takie decyzje powinny zapaść jak najszybciej i spodziewa się, że ta kwestia będzie raczej rozważona w ciągu najbliższych godzin niż dni. O tym, że ograniczenie liczby osób, które się razem spotykają, to najlepsza metoda na ograniczenie liczby zakażeń, mówił też w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Miller. Teraz zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób. Sztab kryzysowy będzie analizował, jak mówił minister, między innymi ograniczenie liczby ruchu w miejscach publicznych oraz liczbę osób, które będą przebywały w autobusach. Ale szczegóły poznamy dopiero po posiedzeniu rządowego zespołu. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Kolejny dzień dobre informacje napływają z Włoch. Zanotowano mniejszą liczbę zakażeń koronawirusem. Zmarło także mniej osób niż dzień wcześniej, a 400 zostało wyleczonych. Także Belgia zanotowała wczoraj duży spadek zachorowań i zgonów. Wczoraj potwierdzono 342 nowe przypadki, podczas gdy od piątku potwierdzano ich około 500. Beata Płomecka. Belgijscy eksperci podkreślają, że to pozytywny sygnał, ale za wcześnie, by mówić o trendzie. Najnowsze dane skomentował w rozmowie z telewizją RTL Yves Van Lethem, specjalista chorób zakaźnych w jednym z brukselskich szpitali. Jest światełko w tunelu, ale ten trend musi być potwierdzony w kolejnych dniach. Może zaczynamy wygrywać bitwę, ale na pewno jeszcze nie wojnę. Przedstawiciele belgijskiego rządu ostrożnie podchodzą do najnowszych danych, ale przyznają, że to dobra wiadomość. Wyrażają nadzieję, że sytuacja będzie się stabilizować. Podkreślają, że ten tydzień będzie kluczowy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Oczekują, że rezultaty dadzą decyzje podejmowane w ostatnich kilkunastu dniach. Chodzi o zamknięcie szkół, barów, restauracji oraz granic i ograniczenia w przemieszczaniu się. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do 46 tysięcy wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła aż 580. Władze Nowego Jorku, który jest obecnie centrum epidemii, nakazały szpitalom przygotowanie się na dużą liczbę pacjentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W aglomeracji nowojorskiej ponad 1/4 przeprowadzanych testów daje wynik pozytywny, podczas gdy w skali kraju tylko 8%. Oznacza to, że w Nowym Jorku wirus krąży od wielu tygodni i rozprzestrzenia się szybko z powodu dużej gęstości zaludnienia. Na kilometr kwadratowy przypada tam ponad 10 tysięcy mieszkańców. W Nowym Jorku życie praktycznie stanęło w miejscu. Zamknięte są zakłady pracy, uczelnie i szkoły. Władze nakazały mieszkańcom pozostanie w domach. Gubernator Andrew Cuomo ostrzegł przed niedoborami sprzętu medycznego i nakazał szpitalom zwiększenie o połowę liczby łóżek. Podobnie jak Nowy Jork, wiele innych stanów wprowadziło daleko idące restrykcje. Już prawie 160 milionom Amerykanów, czyli połowie populacji Stanów Zjednoczonych, nakazano ograniczenie do minimum wychodzenia z domów. Wczoraj gubernator Virginii zdecydował o zamknięciu szkół do końca roku szkolnego. Tymczasem prezydent Trump wyraża zniecierpliwienie paraliżem gospodarki kraju i zapowiada, że restrykcje mogą zostać zniesione, nawet gdy epidemia nie zostanie w 100% opanowana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio wspiera akcję Zostań w domu i z myślą o słuchaczach stale poszerza swoją ofertę kulturalną. Dwójka zaprasza na radiowe adaptacje literatury w mistrzowskich interpretacjach, mówi Adrian Bąk. I tak w cyklu To się czyta o godzinie 11 Tomasz Sapryk przeczytał pierwszy fragment Żywopłotów autorstwa Marii Karpińskiej. To premierowe odtworzenie tego utworu. Na imieninach babć, wujów stryjecznych bądź kuzynów plątałem się pośród obszernych spódnic i brzęków filiżanek, czekając, aż któraś z ciotek przyuważy mnie i uszczypnie w policzek. W cyklu audycji Kwadrans bez muzyki Adam Ferency czyta książkę Marka Nowakowskiego Książę Nocy. O ofercie programu Trzeciego Polskiego Radia powiemy Państwu po sporcie i po pogodzie. Teraz właśnie sport, Jan Kałucki. Co z Igrzyskami Olimpijskimi? To w tej chwili najważniejsze pytanie w świecie sportu. Po wielu głosach sprzeciwu, a nawet groźbie bojkotu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski ugiął się i ogłosił, że w ciągu 4 tygodni podejmie ostateczną decyzję. Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podkreślił, że trwająca epidemia koronawirusa bardzo utrudnia sportowcom odpowiednie przygotowania. Śledzimy dane epidemiologiczne, obowiązuje zalecenie pozostania w domach. Wprawdzie Międzynarodowy Komitet Olimpijski modyfikuje zasady kwalifikacji, ale w tych warunkach nie ma możliwości właściwego przygotowania się do igrzysk i równych szans dla wszystkich. Czekamy na ostateczną decyzję. W zależności od stanowiska MKO i rozwoju sytuacji, PKO będzie podejmował odpowiednie decyzje. Nieoficjalnie mówi się, że MKO przeniesie Igrzyska Olimpijskie na przyszły rok. Pomóc ma m.in. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna, która poinformowała, że może przesunąć zaplanowany na 2021 rok Mistrzostwa Świata. Zmieniamy dyscyplinę. Władze Superligi Piłkarzy Ręcznych poinformowały o zakończeniu obecnego sezonu. Mistrzem Polski zostało PGE Vive Kielce, które miało jeden mecz rozegrany więcej od Orlen Wisły Płock. Brąz przypadł szczypiornistom Górnika Zabrze. Zakończyła się też Liga Kobiet. Najlepszą drużyną została, podobnie jak rok, 2 i 3 lata temu, Perła Lublin. Cały czas nie wiadomo, jak miałby wyglądać finisz piłkarskiej PKO Ekstraklasy, choć są już pierwsze dość śmiałe pomysły. Michał Świerczewski, prezes Rakowa Częstochowa, zakłada odizolowanie wszystkich zawodników na 2 miesiące. Mieliby zamieszkać w kilku hotelach i dogranie sezonu w jednym miejscu bez udziału publiczności. Idea dość szalona, ale chodzi przede wszystkim o dokończenie ligi i dopływ pieniędzy dla klubów, które już odczuwają skutki pandemii. Szczegóły mamy poznać w czwartek. I na koniec Stany Zjednoczone, bo tam też wiele osób zastanawia się, co z sezonem NBA. Najnowsze informacje na ten temat podała zwykle bardzo dobrze zorientowana w środowisku NBA stacja ESPN. To są opinie zarówno właścicieli klubów, jak i samych koszykarzy. Sezon ma być zakończony w lipcu, sierpniu czy nawet wrześniu. Nikt nie będzie chciał rozpoczynać nowego bez wyłonienia mistrza z tego roku, mówiła dziennikarka ESPN Romana Shelburne. Szefowie zespołów NBA w najbardziej optymistycznej wersji twierdzą, że rozgrywki będzie można wznowić w drugiej połowie czerwca, ale bez udziału publiczności. W takim przypadku play-offy odbyłyby się w sierpniu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w Polsce mało chmur lub całkowicie bezchmurne niebo. Na Podkarpaciu zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże, i tam możliwe nawet opady śniegu. -1 stopień w Zakopanem, 2 w Suwałkach, 3 w Przemyślu i Lublinie, także Jeleniej Górze, 4 w Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku, 5 w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Olsztynie, 6 w Gdańsku, w Gorzowie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, najcieplej dziś w Szczecinie, 7 stopni. Zostań w domu z Trójką. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny. MediaExpert. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. To program poranny do 10:00. Przypominam, w tej chwili 11 minut po 9:00. Teraz nowy cykl, a w tym nowym cyklu dzisiaj w Trójce będziemy zapowiadać Państwu, co pojawi się na naszej antenie w ciągu kilku następnych godzin. Pierwszą garść informacji przygotowała Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Nadal będziemy zachęcać Państwa do pozostania w domach, polecając m.in. seriale. I tak po godzinie 11 Łukasz Adamski w swoim cyklu opowie o najnowszej produkcji Davida Simona, pisarza i byłego reportera policyjnego, twórcy nagradzanego serialu Prawo ulicy. Tym razem Simon podjął próbę zaadaptowania powieści Philipa Rotha Spisek przeciwko Ameryce. Przeniesiemy się zatem do Stanów Zjednoczonych z czasów II wojny światowej, ale takich, które schodzą na ścieżkę faszyzmu. Więcej opowie Łukasz Adamski. Następnie w cyklu Pamiętamy o seniorach, kilka słów od farmaceutów. Swoista instrukcja obsługi aptek w czasie zagrożenia koronawirusem. O tym, jak i gdzie bezpiecznie kupować lekarstwa. Zaprasza Agnieszka Furtak-Bilnik. A po 13:30 nadciągnie Banda Michałka. Bohaterowie powieści dla młodzieży Ewy Karwan-Jastrzębskiej nie narzekają na nudę. A to dlatego, że pomysłów im nie brakuje. Ponad ich przygody to sama prawda. Co wymyślą tym razem? Powieść przeczytają Maria Seweryn i Maria Peszek. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska. Jeśli jej zapraszamy, to także zapraszamy. Bo za kilka minut muzyczny rozkład jazdy, także informator ekonomiczny. To około 9:30, jeszcze przed 10:00 też raport o tym, co dzieje się na świecie, jeśli chodzi o koronawirusa. 227 trójek. Jestem kierowcą i od wczoraj podróżuję, przejechałem całą Polskę praktycznie. Jest śliczna pogoda, czyste niebo i to dokładnie czyste niebo. Ostatni raz takie coś widziałem, kiedy byłem dzieckiem i to było dość dawno. Nie ma żadnej chmurki i dodatkowo, kto ostatnio widział naprawdę tak czyste niebo, żeby nawet nie było smug od samolotów? 227 trójek, ranek, małpa.polskieradio.pl, 71335, piloci kult. Niż znaleźć kogoś takiego, jak wyżej, wyżej. Ty chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez Kult, piloci. 16,5 minuty po 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka, a na razie gitara. Tej melodii gitary na żywo na rynku we Wrocławiu w tym roku nie zagrają. Gitarowy rekord Guinnessa, czyli coroczna próba jednoczesnego odegrania przez jak największą liczbę gitarzystów Hey Joe, odbywa się od wielu lat 1 maja, ale w tym roku w związku z takimi, a nie innymi okolicznościami bicie rekordu przenosi się, jak wiele innych wydarzeń, do internetu. Udział będzie mógł wziąć zatem każdy posiadacz gitary zaznajomiony z 5 podstawowymi chwytami, niezależnie od miejsca, w którym będzie wtedy przebywał. Choć niewykluczone, że prawo zmusi go do przebywania w domu. Z wydarzenia zostanie przeprowadzona transmisja online. Ciekawe, co na to Guinnessowa komisja. W ubiegłym roku podczas 17. edycji imprezy ten sam utwór wykonały 7423 osoby. Występujący pod nazwą IMX, Chris Corner odwiedza swoich polskich fanów często i regularnie przy okazji każdej swojej nowej płyty. Ostatnia, zatytułowana Echo Echo, okazała się niecałe 2 tygodnie temu i przyniosła akustyczne interpretacje utworów wybranych z 8 wcześniejszych wydawnictw. Koncert ją promujący miał się odbyć 28 kwietnia w Warszawie, ale tak się nie stanie. Trasa już została przeniesiona na spokojniejsze, mamy taką nadzieję, czasy. Warszawski koncert odbędzie się 27 października. Uwaga, uwaga, zmianie też uległo miejsce. IMX wystąpi nie w progresji, ale w stodole. Zgromadzona publiczność tym razem usiądzie nie tylko z wrażenia, ale i z przymusu. W sprzedaży są dostępne tylko miejsca siedzące. Może następnym razem doczepiona będzie kuszetka. Dzień po pierwotnej dacie koncertu IMX, czyli 29 kwietnia, mieliśmy z kolei gościć w Warszawie zespół Whitesnake. Oni także odwołali swoje zaplanowane na ten rok koncerty w Europie i w Ameryce. To prawdopodobnie jednak jedyny wykonawca, przy którym w rubryce powód nie możemy wpisać COVID-19. Lider Whitesnake, David Coverdale, musiał poddać się zabiegowi usunięcia przepukliny pachwinowej. Ta może i nie utrudniałaby mu śpiewania, ale jak wiadomo, hard rock nie znosi bez ruchu. Sleepless night. Tak ładnie zagrało, że prawie w całości się udało zmieścić. 24 minuty po dziewiątej. Zostań w domu z Trójką. To był muzyczny rozkład jazdy. Kolejny oczywiście jutro o tej samej porze. Krystian Hanke zaprasza. A już niedługo w Trójce informator ekonomiczny. It's a bittersweet symphony. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w Euro nowe hity dnia. Na przykład laptop Acer Nitro 5, dysk SSD, grafika GTX 1050 za 2449. Oczyszczacz powietrza Samsung, 3-stopniowa filtracja za 1399. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pko.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. Cały czas śledzimy rynkową grę, której reguły są coraz mniej oczywiste w obecnej sytuacji. Naszym gościem jest osoba, która, panie profesorze, może to za dużo powiedziane, ale część z tych reguł jednak ustala. Profesor Jerzy Rzeżyński, członek Rady Polityki Pieniężnej, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, witam. Witam panie redaktorze i szanowni państwo. No może pan przesadził zdecydowanie. Reguły ustala, że tak powiem, świat zewnętrzny w stosunku do nas. W tym sensie, że no przyszła epidemia, choroba, która no może jeszcze na pozór wydaje się, że to jest niewielka liczba osób dotknięta tą przypadłością, ale choroba ma niestety tę wadę, można powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczna ze względu na rozprzestrzenianie się i skutki w postaci dużej, stosunkowo dużej śmiertelności. I skutki też, powiedzmy to sobie, ekonomiczne. To są oczywiście zewnętrzne warunki, ale to państwo wybierają sposób, w jaki na nie odpowiadamy. Państwo odpowiedzieli obniżeniem stóp procentowych. To jest odważna decyzja. To jest decyzja, która się na pewno przekłada na portfele kredytobiorców. I jak pan widzi możliwość, taki scenariusz przy kolejnym posiedzeniu kwietniowym albo kolejnych, kolejnej obniżki stóp? No wie pan, to zależy, jak się dalej sytuacja potoczy. Ja osobiście liczę na to, że w ciągu, no powiedzmy, 3 tygodni zacznie to wygasać i się sytuacja uspokoi, ale jak na razie tego nie widać. Wobec tego ludzie muszą się przestać spotykać i w związku z tym wiele aktywności gospodarczych siadło. A problem polega na tym, że jak nie ma aktywności gospodarczej, to ludzie nie wydają pieniędzy i nie zarabiają. Jak nie zarabiają, to z kolei nie wydają. I jedyną odpowiedzią, jaka mogła z naszej strony wyjść w tej sytuacji, jedyną odpowiedzią było złagodzenie rygorów finansowych. Po to, żeby złagodzić te problemy finansowe ludzi, którzy nagle przestali zarabiać, prawda, ale mają zobowiązania, no to obniżyliśmy stopy procentowe. To dotyczy oczywiście nie tylko osób indywidualnych, czyli kredytobiorców, no, którzy na przykład wzięli kredyty hipoteczne, ale także przedsiębiorstw. Więc oczekujemy, że banki, bo co my robimy? My osłabiamy warunki na rynku pieniężnym. Te decyzje dotyczące stóp procentowych dotyczą banków, prawda? banki, mając łagodniejsze z naszej strony warunki do pozyskania pieniądza, powinny także złagodzić kredyty, te warunki kredytowe dla swoich kredytobiorców. 5-6% recesja w tym roku. Takie scenariusze już się pojawiły wśród ekonomistów. Jak pan je ocenia? No to trudno powiedzieć, bo to zależy, jak to się będzie dalej rozwijało. Wie pan, 5-6, ja myślę, że może do zera może spaść nawet aktywność, a czy minus się pojawi, to trudno w tej chwili powiedzieć. Bo to też, wie pan, jest tak, że będzie musiał odbić, prawda? Jak ktoś nie poszedł do fryzjera teraz, na przykład, czy nie, no to pójdzie za miesiąc, prawda? To się wtedy fryzjerzy, że tak powiem, odrobią swoje. Natomiast ci, którzy no, nie poszli do kawiarni czy do restauracji, no nie będą chodzić dwa razy częściej do restauracji za miesiąc, jak się wszystko uspokoi. Więc ile może zająć takie odbicie? No to odbicie, wie pan, to są, można by powiedzieć, ile może zająć. Myślę, że za 2 miesiące może zająć później na odbijanie tego, nawet pół roku. To zależy, jak dalej to się potoczy, kiedy to się skończy, ten rygor związany z aktywnością naszą, normalną społeczną aktywnością. Ja myślę, że to się w ciągu miesiąca skończy, no to stosunkowo szybko odbijemy od tego. Panie profesorze, wrócę jeszcze do pierwszego pytania. Patrzę na kalendarz Państwa posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, 7-8 kwietnia. I jednodniowe 21. I jest szansa, że tam zapadnie decyzja o kolejnej obniżce stóp procentowych? Wolę się nie wypowiadać, wie pan, ale nie, można powiedzieć, że niewykluczone, że taka propozycja padnie. Powiedzmy sobie, że ta decyzja, którą państwo teraz podjęli, oznacza, że mamy, ta główna stopa procentowa wynosi 1%. To jest bardzo mało. Pan bierze pod uwagę, że podejmą państwo tak radykalne kroki i obniżą poziom stóp do zera, to znaczy, że mielibyśmy zerowy koszt pieniądza? No do zera to raczej chyba nie. Pamiętajmy, że to jest koszt pieniądza dla banków. To prawda, to jest, jak na to banki odpowiedzą, jeśli chodzi o procentowanie kredytów komercyjnych, no to też trudno powiedzieć, bo my nie możemy dyrygować bankami, prawda. Banki też muszą mieć swoje przychody, prawda? Także to trudno tak do końca wyrokować, natomiast dajemy korzystną ofertę, ale czy do zera sprowadzimy, to trudno powiedzieć, może od następnych 50 punktów bazowych, tak zwanych, czyli 0,5%. Bo to też zależy, mamy analityków, którzy oceniają sytuację i zależy, że nam analitycy powierzą. Profesor Jerzy Rzyński, członek Rady Polityki Pieniężnej, był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I życzę dużo zdrowia. Nawzajem, wszystkiego najlepszego. A kolejna porcja wiadomości ekonomicznych już o 17.30 w serwisie ekonomicznym, a potem program bardzo ważny, projekt to o 18.30. Już teraz państwa zapraszam. Marcin Jagiełłowicz, do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 17,5 minuty będzie 10. Do letnich igrzysk olimpijskich w Tokio zostało 121 dni. Teoretycznie zostało, bo praktycznie jeszcze nie wiadomo, czy zostaną przeprowadzone te igrzyska w terminie. MKOL zaczyna się nad tym poważnie zastanawiać. Ernest Zozuń od tej właśnie sprawy zaczyna swój codzienny raport ze świata. Cały czas jest możliwość, by olimpiada odbyła się tak, jak ją zaplanowano, ale... No właśnie, wczoraj w twardej dotąd pozycji tak tokijskiego komitetu, jak i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pojawiło się ale. Ale rozpatrywane są także inne opcje. I choć olimpijski ogień jest już w Japonii, to być może trzeba będzie go przechować w dobrym miejscu, by poczekał. Jeśli igrzyska odbędą się zgodnie z planem, a ludzie, którzy na nie przyjadą tu do Japonii, zarażą się wirusem, to nie przyniesie nam Japonii to dobrej opinii i wizerunku. Mówią zaczepiani na ulicy Tokijczycy. Igrzyska zaplanowane są od 24 lipca do 9 sierpnia. Zatem tę olimpijską piosenkę, która w tle też trzeba będzie wyłączyć. Powinno się je przesunąć. Należy brać pod uwagę sytuację i rozpowszechnianie się wirusa. Przecież to jest zbieranie w jednym miejscu ludzi ze wszystkich stron świata. A w tych stronach świata sytuacja jest jak na razie nie najlepsza. Niemcy, kanclerz Angela Merkel w domowej kwarantannie po kontakcie z zakażonym koronawirusem lekarzem. Pani kanclerz jest zdrowa, relacjonował wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz. Pracuje w swoim domowym biurze i wykonuje wszystkie obowiązki. Nawet odbyło się posiedzenie gabinetu przy pomocy telekonferencji. Francja. Francuska marynarka ewakuowała chorych zakażonych wirusem ze szpitala na Korsyce. Dostaliśmy zadanie ewakuowania pacjentów, którzy byli na oddziale intensywnej terapii. Przewiezieni oni zostali na kontynent i rozlokowani w szpitalach w regionie Marsylii. We Francji nadal obowiązują obostrzenia związane z wychodzeniem z domu. Indie. Puste miasta, puste deli. Władze zamknęły wszystko w mieście. Mamy problem w zaopatrzeniu się w podstawowe produkty, ale chyba lepiej, żeby jednak nie wychodzić z domu. Hiszpania. Tu jest najgorsza sytuacja w Europie zaraz po Włoszech. W Hiszpanii trwa stan wyjątkowy. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domów, a dyscypliny pilnuje policja, choć czasem nie bardzo srogo. A rozrywkowo. Tak, tak, to policjant z gitarą śpiewa obywatelom, że mają zostać w domu. Irak. Państwowe biura i szkoły zostały zamknięte. Niektóre lokalne społeczności podjęły nawet decyzję bez jakiegokolwiek nakazu o kwarantannie w swojej miejscowości. Wprowadzają nawet godzinę policyjną. Chiny. Z Chin płyną dobre wieści. Spada liczba zakażonych, a w miastach powoli życie wraca do normy. Jest więcej ludzi na ulicach, jest więcej ludzi w autobusach. Do tej pory był jeden człowiek w autobusie, a dziś naliczyłam nawet 12. Nie boję się wychodzić, boję się, że ludzie szybko zapomną, jak należy się zabezpieczać przed wirusem, żeby się lepiej chronić i innych też chronić. Mam nadzieję, że jednak nie zapomną tego, co przeszliśmy. Chiński bank starannie też dezynfekuje banknoty, zanim przekaże je z powrotem do obiegu. Włochy. Sytuacja się poprawia, ale cały czas Włochy to kraj w Europie i na świecie najbardziej dotknięty epidemią. Normalnie nasz zakład może pomieścić 30 trumien, a wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy 100, mówi właściciel zakładu pogrzebowego w Alessandri. Dziś przyjechało znów 40. Teoretycznie powinniśmy być do tego przyzwyczajeni, bo to nasza praca. Ale ta sytuacja jest i dla nas nie do zniesienia, bo przecież nie da się spokojnie patrzeć na tak wiele rodzin przeżywających tragedię. Włosi ze swych balkonów nie śpiewają już radosnych melodii, a tę starą włoską partyzancką piosenkę. La mattina mi sono alzato bella ciao, bella ciao. To teraz nowy włoski hymn. Dodajmy, że do krajów zaostrzających zasady poruszania się obywateli dołączyła Wielka Brytania. Premier Boris Johnson nawołuje: zostańcie w domu. Brytyjczycy mogą wychodzić tylko do lekarza, do apteki, do sklepu i raz dziennie na jogging lub rower. Wprowadzono też grzywny dla niesubordynowanych. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Apeluje Dariusz Kozakiewicz, który grał i śpiewał dla Państwa te słowa, napisał Kuba Strzyczkowski. Zapraszamy do Trójki ten apel o to, aby pozostać w domu ciągle, ciągle aktualny. Proszę o nim pamiętać. Za 11 minut będzie 10. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Na koniec dołożył takie efekty dźwiękowe. Bez końca Artur Rojek. W audycji porannej to prawie wszystko. Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Monika Rutka, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Michał Jakubik jeszcze z Państwem zostaje, będzie realizował program, a po 10:00 dzień dobry powie Marta Malinowska i spędzi z Państwem wspólnie najbliższych 5 godzin. W tej chwili za 6,5 minuty 10:00. A, jeszcze jedno pytanie. Czy już dzisiaj były składane życzenia urodzinowe dla pana Marka Niedźwieckiego? A, były oczywiście, że były. Jeszcze przed 7:00 składaliśmy, ale zawsze z serdecznością życzymy wszystkiego dobrego redaktorowi. Pani Lidia napisała, bo w domu spędza czas, krzyżówkę rozwiązuje. Może pan wie, co to jest bugszpryt? Wiem, oczywiście, że wiem. Takie urządzenie na samym dziobie statku okrętu. Ale nie wiem, czy to pani będzie pasowało do krzyżówki, czy się liczba liter. No. Jedno słowo, ja wiem, Michał, że to musi być jedno słowo. Zaraz poszukam, no zaraz poszukam. Do usłyszenia. Już możemy? Sit down in the shade.